Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krytyczne słowa premiera pod adresem filmu Agnieszki Holland. Pokazują, że nasi ludzie są jakimiś ciemniakami, bydlakami. Do Polski przez Bóg od początku roku było prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez rzekę. Zmarł były prezydent Włoch Giorgio Napolitano, miał 98 lat. Nasi przeciwnicy polityczni w oparciu o film Zielone Granice chcą rozpętać festiwal wstydu, chcą splugawić polski mundur, powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że w obrazie Agnieszki Holland Polacy są przedstawieni jako prymitywy. Oni pokazują, że nasi ludzie są jakimiś ciemniakami, bydlakami. Oni pokazują Polaków jak prymitywów. Oni wreszcie próbują zniszczyć naszą dobrą markę, dobre imię jako tych, którzy otworzyli serca i drzwi przed ponad 2 milionami Ukraińców. Premier powiedział, że film Zielona Granica najpierw był pokazywany za granicą, gdzie odbiorcy nie rozumieją, co planowali Putin i Łukaszenka oraz z czego wynikał kryzys migracyjny. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obraz był współfinansowany z pieniędzy samorządu miasta stołecznego. Film, który powoduje, że Polacy są przedstawieni jak kanalie, jak naród prymitywów. Ludzie, to jest coś strasznego, co Tusk i cała ta ekipa chce zrobić z Polską. Oni nam plują w twarz. Wszyscy przypomnijcie sobie pieśń naszych ojców, naszych dziadów. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Dziś w Mielniku na Podlasiu zorganizowano łańcuch poparcia, między innymi w odpowiedzi na film Agnieszki Holland. Prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez Bóg odnotowali w regionie od początku roku funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Cudzoziemcy próbują przepłynąć rzekę wpław lub wykorzystują do tego pontony, mówi rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału Straży, kapitan Dariusz Sienicki. Podczas naszych akcji, gdy byliśmy obecni na granicy państwowej, zaobserwowaliśmy podczas prób nielegalnego przekroczenia obecność służb białoruskich na terytorium Białorusi w pobliżu rzeki granicznej Bóg. Tutaj też warto dodać, iż praktycznie wszyscy nielegalni migranci, którzy próbowali przekroczyć nielegalnie granicę z Białorusi do Polski, chcieli się dostać do Niemiec bądź innego kraju Unii Europejskiej. Polską nie byli zainteresowani. Wśród nielegalnie przekraczających granicę przez Bóg byli głównie obywatele Afganistanu, Syrii, Jemenu, Egiptu oraz Tadżykistanu. Amerykańska telewizja NBC poinformowała, że prezydent USA Joe Biden obiecał prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu niewielką liczbę rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Według dziennika Washington Post będą to zmodyfikowane systemy, które zamiast pojedynczych głowic będą wystrzeliwać pociski kasetowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według NBC niewielka liczba pocisków taktycznego systemu rakietowego armii amerykańskiej ATACMS zostanie przekazana Ukrainie w nadchodzących tygodniach, a więcej może zostać dostarczonych w późniejszym terminie. Dziennik Washington Post napisał, że administracja Bidena jest bliska podjęcia decyzji o dostarczeniu Ukrainie wersji pocisków dalekiego zasięgu uzbrojonych w bomby kasetowe, a nie pojedynczą głowicę. Uzbrojone w pociski kasetowe systemy ATACMS o zasięgu do 300 km pozwoliłyby Ukrainie na atakowanie rosyjskich stanowisk dowodzenia, magazynów amunicji i szlaków logistycznych daleko poza liniami frontu. Informując o planach przekazania Ukrainie przez Stany Zjednoczone systemów rakietowych dalekiego zasięgu, amerykańskie media powołują się na wysokich rangą przedstawicieli administracji. Biały Dom, poproszony przez Polskie Radio o potwierdzenie tych doniesień, odmówił komentarza. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W wieku 98 lat zmarł w Rzymie były prezydent Włoch Giorgio Napolitano. Szefem państwa był od 2006 do 2015 roku i przeszedł do historii republiki jako pierwszy, który został wybrany na drugą kadencję z powodu impasu politycznego w parlamencie uniemożliwiającego wybór jego następcy. W 1956 roku poparł interwencję ZSRR na Węgrzech, gdzie doszło do powstania przeciwko komunistycznemu reżimowi. Potem w swojej autobiografii Gaddafi złożył samokrytykę z powodu tej postawy. Giorgio Napolitano był deputowanym nieprzerwanie przez 10 kadencji, w tym przez 8 jako przedstawiciel partii komunistycznej. Zasiadał też dwukrotnie w parlamencie europejskim. Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jedynka na liście w wyborach w okręgu sieradzkim, rozmawiała z mieszkańcami Sieradza i z Duńskiej Woli o programie na kolejną kadencję. Na targowiskach rozdawała ulotki zatytułowane Bezpieczna przyszłość Polaków. Nie pozwolimy na wyprzedaż majątku narodowego, powrót do wyższego wieku emerytalnego, przyjęcie nielegalnych imigrantów w ramach przymusowej relokacji. I nie pozwolimy na zburzeniu muru na granicy z Białorusią. Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym ugrupowaniem, które gwarantuje realizację tych celów. Joanna Lichocka poinformowała, że wydrukowano 10 milionów ulotek informujących o założeniach programu PiSu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polskie siatkarki pokonały po tie-breaku Niemki w meczu kwalifikacji przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Turniej trwa w Łodzi. Zaczęło się od przegranego seta do 20, potem w dwóch kolejnych lepsze były Polki do 25 i 21, ale czwarty padł łupem rywalek i do rozstrzygnięcia potrzebny okazał się set numer 5. Wygrany przez podopieczne trenera Stefano Lavariniego 15 do 12. W innych piątkowych spotkaniach tej grupy Kolumbia wygrała z Koreą Południową 3-2, a Tajlandia wygrała ze Słowenią 3-0. Grają Włoszki z Amerykankami pierwszy set. Jak na razie 16 do 21 prowadzą Amerykanki. Piątek w PKO BP Ekstraklasie oznacza dwa mecze. W pierwszym Korona Kielce zremisowała u siebie z Widzewem Łódź 1-1. Już w drugiej minucie Czyżycki dał prowadzenie gospodarzom. Wyrównał z rzutu karnego tuż przed przerwą Pawłowski i w drugiej połowie wynik już się nie zmienił. UKS gości Jagiellonię Białystok. Spójrzmy, jaka jest sytuacja. 36 minuta i prowadzenie Łodzian po golu Tejana. Fortuna pierwszej lidze natomiast. Miedź Legnica przegrała z Odrą Pole 1-2. Pod Beskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Górnikiem Łęczna 1-1. Kopią w tej chwili w Gdańsku. Lechia gra z GKS-em Katowice i mamy remis 1-1 na 10 minut przed przerwą. Magdalinet awansowała do finału singla w Kantonie. W półfinale turniejowa jedynka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą 6-2, 6-3. Kluczem było to, że tym razem, kiedy miałam prowadzenie, nie puściłam go, wiedziałam trochę lepiej, jak się zachować, wiedziałam, co Julia będzie robić, aby wrócić do tego meczu, więc cieszę się, że udało mi się naprawdę bardzo solidnie serwować. No a drugi set był bardzo, bardzo fizyczny i tak naprawdę było trochę szczęścia, trochę, myślę, zimniejszej mojej głowy, zwłaszcza przy gamie na 3-2 i myślę, że ten gam na 3-2, powrót 0-40 był kluczem w tym drugim secie. Rywalką Linet w finale będzie Chinka Xiyu Wang, 88. rakieta świata. A co w koszykówce? Legia Warszawa gra z Zastalem Zielona Góra, 43-42. Kończy się druga kwarta. Wcześniej Czarni Słupsk przegrali 20 punktami ze Spójnią Stargard 61-81. Wysokie zwycięstwo Startu Lublin z Twardymi Piernikami Toruń 102-85. I sprawdźmy jeszcze, co słychać w hokeju, bo tam również rozgrywki już trwają. Piąta kolejka STS Sanok Podhale Nowy Targ 4-2, Krakowia GKS Tychy 2-4 i Energa Toruń wysoko pokonała Zagłębie Sosnowiec 8-4. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Julian Nagelsmann został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. 36-letni trener przejął stanowisko po Hansim Fliku, który został zwolniony 10 września. Ostatnio Nagelsmann, jak doskonale wiemy, był trenerem Bayernu Monachium. A z kolei w kraju lukę po Michale Probierzu w kadrze do lat 21 zapełnia Adam Majewski, który dziś otrzymał powołanie na selekcjonera młodzieżowców. 49-letni szkoleniowiec ostatnio prowadził Stal Mielec. Jutro pochmurno, popada i zagrzmi przede wszystkim na południu i wschodzie kraju. 17 stopni pokażą termometry na zachodzie, do 26 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy.

jeszcze dziś tańczę jak zła i łapię dystans. Jest jakiś powód, dla którego tak trudno skupić myśl. Jest jakiś powód i tak duży w głowie mętli dziś. Jest jakiś powód, dla którego tak trudno skupić myśl. Jest jakiś powód i tak duży w głowie mętli dziś. Simi, czyli Kasia Makowiecka, była moim gościem tydzień temu w audycji Trzy Strony Dźwięku. Obiecała, że już lada moment powinna pojawić się jej najnowsza płyta. Prace już są na finiszu. Serce to propozycja 77. notowania listy przebojów trójki. Czy państwo lubią jesień? Ja lubię jesień za to, że w pierwszy dzień jesieni mam urodziny i właśnie siedzę, piekę tort. A to już jutro, rozumiem? No to umówmy się, że jutro w audycji Trzy Strony Dźwięku od 10 złożę panu urodzinowe życzenia. 227 trójek, za co państwo lubią jesień? Chyba, że państwo nie lubią. No to też proszę dzwonić. Na miejscu siódmym tego wydania listy jest Peter Gabriel, Panopticon. miejsca w dół, ostatecznie na miejscu siódmym, tym razem Panoptikum Petera Gabriela. To jest 77. notowanie listy przebojów trójki, za co państwo lubią albo nie lubią jesieni. Nie lubię jesieni, bo się robi zimno i ciemno i już mi się nic nie chce robić. Ja powiem pani, że ja i latem mam takie dni, że mi się nie chce, ale widocznie tak już mam. 227 trójek, jutro zaczyna się jesień, dziś ostatni dzień lata. Za co państwo lubią jesień? Proszę dać nam znać. 227 trójek. Na miejscu szóstym i tutaj bez zmian, tak jak przed tygodniem, Bartas Szymoniak, Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Miejsce szóste obronione, Bartas Szymoniak, Powroty w 77. notowaniu listy przebojów trójki. Od jutra mamy jesień. Czy państwo lubią tę porę roku, czy niekoniecznie? No niezaprzeczalnie ma swoje walory estetyczne. Jestem fotografem i jesień fotografii jest przepiękna, wspaniała. 227 trójek, czekamy na państwa telefony w sprawie jesieni. Zanim najlepszych 5 piosenek tego wydania listy, to jeszcze kolejna propozycja. Wraca Sia utworem Gimme Love. That's what I need. Please now, just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now, just this once. Sing, baby. Yeah. La la la la. Sia, Gimme Love, propozycja 77. wydania Listy Przebojów Trójki. Do 22. jeszcze dwie z puli 13 nam zostały. Obiecuję, że wszystkie Państwu zaprezentuję. A teraz już czas na miejsce piąte. A tutaj jest... to może zanim miejsce piąte, to jeszcze jeden telefon od Państwa. Za co Państwo lubią albo nie lubią jesień? A ja nie lubię upałów, a na jesień zawsze jest chłodniej, a poza tym lubię, jak pada deszcz i jest mgła. A jak jeszcze pan doda karamba, to już będzie wszystko wiadome. Miejsce piąte, Depeche Mode, Ghosts Again. Piąte miejsce 77. notowania Listy Przebojów Trójki dla Depeche Mode i utworu Ghosts Again. Jutro zaczyna się jesień. Czy Państwo lubią tę porę roku? 2-2 i 7 trójek. Ja na pewno lubię pierwszy dzień jesieni, ponieważ wtedy właśnie mam urodziny. No rozumiem, że urodziny jutro, ale to życzenia urodzinowe proszę przyjąć już dziś. Wszystkiego najlepszego w prezencie od Trójki. Niech będą stąsi, chyba się nadadzą. Angry to jest miejsce czwarte. stan się, jak wiadomo, od dawna już nikomu niczego nie muszą udowadniać, ale jednak systematycznie z każdym kolejnym notowaniem budują swoją pozycję. Ładny skok z miejsca 9 na 4 The Rolling Stones i Angry. 77 notowanie listy przebojów trójki, a więc przed nami 3 najlepsze piosenki tego zestawienia, ale zanim nastąpi to, to jeszcze jedna propozycja. Stained i Here and Now. I teraz Here and Now, Stained, propozycja 77. wydania listy przebojów trójki. No to, żeby nie przedłużać, miejsce trzecie obronione, Kacperczyk, Artur Rojek, Syn Okiennika. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy

mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Notowanie listy przebojów trójki. Już najważniejsze rozstrzygnięcia przed nami, ale jeszcze jedna propozycja. Dokładnie przed tygodniem okazał się debiutancki album zatytułowany I've Tried Everything But Therapy Teddy'ego Swimsa. Na tym albumie jest utwór Lose Control. Propozycja. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. The walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? I'm falling apart right in front of you, can't you see? Control, zaśpiewał wtedy Swims. No to znają już Państwo wszystkie 13 propozycji. Po 22 będą Państwo mogli się z nimi jeszcze raz zapoznać, a być może i zagłosować. Jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie jesieni. Kocham jesień za mgliste poranki, za cudowne plenery fotograficzne, ale też chciałam powiedzieć, za co kocham 77. wydanie Listy Przebojów. Otóż ja jestem rocznik 1977 i to jest najcudowniejszy rocznik. I to już ostatni telefon od Państwa. Za wszystkie telefony od Państwa bardzo dziękujemy. 77. Jakże fajne notowanie dla tej słuchaczki. Wygrywa Anita Lipnicka. Po 22 odsyłam Państwa na lpt.polskieradio.pl do zapoznania się z 77. notowaniem. Za dziś bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.